Świat marzeń, w które się wierzyło, zaginął, tych zdarzeń zaginął. Upadły te rzeczy, do ostatka walczyło się za nie. Pomyśl chłopaki, co tak ważne jest dla mnie. Tamte melanże klasowe, 4 lata w szkole i także te niestracone jakkolwiek. Każdy doceniał swój obieg pożądań. Detektyw za każdym dubskiem spoglądał jak głupi. Zranione serce wyglądem niejednej dupy. Klasa pierwsza, z naiwnym poglądem rzeczywistość lżejsza. Tego nie ma teraz, ale mniejsza. Ilu ludzi kłamie, gdy różnica większa dzieli ich poglądy. Bagaż życia w rymach, warce bez osłony. Przez palce patrzę na niektóre rejony. Zmienna postać jak ten czy kolory. 7 OSS-em zawsze oni. I promienie jak 5 palców dłoni. Wrażenie jakieś, czy straciłeś kogoś. Kiedyś bliska przyjaźń, czy ukryta wrogość. I ominąć przypały. 7 łez jak 7 wspaniałych i wzrasta. 7 za wszystkich, wszyscy za dwie strony miasta. Frajerstwo i poza na wariata. Szacunek niewiernym dany, wielka strata. Zapał słomiany, zajawka jak wata. Dać mata takim to obowiązek, bo w mojej grupie nie ma miejsca dla takich. Z mikrofonem związek, styl nie byle jaki. Dobry towar, 3 metry łysa głowa i gadka osiedlowa, zbuntowany małolat. Co w miejskich rajach się chowa, tylko na swoje stawia. Warszawa, co dwie strony ma. Z jednej codzienność szara jak mgła, a druga ta, co tylko w dobrych snach dla nas, bo nieznane walory życia w luksusie. Myślenia motory, znasz to lamusie? Ty żyjesz jak w niebie, a ja kombinować muszę. Jak nieczystą duszę, bicie serca ze strachu, zagłuszę wrzaskiem, realia pod trzaskiem. A ja nigdy się nie wykruszę, mimo twoich inwektyw ja trwam. A wraz ze mną tekty, byłeś 7 priorytet, to życie w gotości. Lepszy niż z kasy miłości, obcinanie skrzydeł, zabieranie godności. Niedości, ty masz wszystko co chcesz, to chcesz więcej jeszcze. Ja odmawiam sobie, życie zmieni się na lepsze. Wiesz, marzenia mam, to wszystko co zyskałem, zdobyłem sam. Liryka w proteście przeciw wam.